myself this way. Life is ours, we do it our way. All these words I just don't say, 'cause nothing else matters. Never cared for what they do. Deze uitvoering van Nothing Else Matter. Lucy Silva's hier in de show. En Jeffrey Osborne ervoor. Ja, was ook tamelijk romantisch met On the Wings of Love. We gaan dat hebben over schrijfwerk. Schrijfwerk, een debuutroman van Wendy Onink. In gesprek gaat ze met Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Wendy Onink. Ze is auteur, maar nog niet zo lang. Wendy, welkom. Hi, welkom. Debuutroman geschreven. Klopt, een tweede kans. Tweede kans? Een tweede kans, zo heet hij. Zo heet het, tweede kans. Ja. Is dat een beetje autobiografisch dan? Nee, ik heb het boek ben ik begonnen met schrijven toen ik door de psycholoog iets moest doen voor mezelf. Ja. Dus ik ben eigenlijk, moest ik eerst gaan nadenken wat ik leuk vond om te doen. En ik was ondertussen al 15 jaar moeder. En na 15 jaar wist ik eigenlijk helemaal niet meer wat ik nou eigenlijk leuk vond. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, ja, wat ga ik nou doen voor mezelf? En ik heb eigenlijk altijd al geroepen, ik ga eens een boek schrijven. Want iedereen maakt natuurlijk heel veel mee in zijn leven. Zo ben ik het boek ook begonnen te schrijven vanuit mezelf en mijn gezin. Gewoon om het voor jezelf op te schrijven eigenlijk. Ja, eigenlijk gewoon voor mezelf. En om een beetje mezelf, ja, eigenlijk mijn hoofd boven water te houden. Geeft het ook structuur dan? Ja, en dat is ook wel heel grappig, want het boek heb ik niet van hoofdstuk 1 naar het einde geschreven. Ik ben begonnen gewoon met een verhaal papier te zetten. En zo ben ik eigenlijk dagen verder gegaan. Eigenlijk uit als ontspanning. Zo kon ik even mezelf verliezen erin. Ja. En zo heb ik het boek ook geschreven. Als je het leest, dan beschrijf ik ook wat de persoon ziet en voelt en doet. Mm-hmm. En zo verloor ik mezelf daarin. En heeft het voor mij heel erg geholpen om mijn hoofd boven water te houden. Ja, was het therapeutisch schrijven ja, dan? Ja, het heeft echt heel helend gewerkt voor mij. Ja. Ja. En toen, zeg maar, een paar hoofdstukken verder was, liet ik het ook natuurlijk lezen aan mensen. Ja. En die, mijn schoonmoeder kwam niet eens verder dan hoofdstuk 2. Want daar krijgen wij een ongeluk in het boek. Okay. Nou, die heeft ook gehuild en ze zegt: nee hoor, dit kan je echt niet zo opschrijven. Toen heb ik de namen veranderd. Dus, maar het ging wel over jezelf. Ja, het is een fictieverhaal, maar het ging wel over mezelf. Ik zie echt gewoon onszelf in de auto zitten en onszelf het ongeluk krijgen. Maar het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd, nee. Nee, dat is even belangrijk. Ja, nee, het is niet gebeurd. En ik moet zeggen, elke keer als we met het hele gezin in de auto gaan, ga ik niet meer op de passagiersstoel zitten, maar eentje daarnaast, want wij hebben 3 stoelen voor in de bus. Ja, ja. Want met het ongeluk zit ik aan de andere kant en stoot ik mijn hoofd tegen het raam en verlies ik mijn bewustzijn. Ja. En dus, ja, dat is wat ik net zei, van het weekend reden we terug. En op dat punt waar we dus ook echt in het boek het ongeluk krijgen. Mijn man die zei, nee, niet tegen me praten. Pas als we voorbij Papendrecht zijn, dan ga ik weer praten. Maar mag ik zeggen dat je een hele levendige fantasie hebt, toch? Ja, ja. Ja, dat klinkt altijd heel slecht, maar voor mij komt het heel goed uit. Ja. Hoe lang heb je erover gedaan dan? 4 maanden. Oh, dat is te overzien. Dat is te overzien, ja. Nou ja, in 4 maanden was het dus zeg maar het boek klaar. Dan moet je, in ieder geval je moet natuurlijk niks. Maar ik ben hem toen natuurlijk wel nog gaan herschrijven. Met de namen veranderen. Ja, precies. En toen ik besloot om het te gaan uitgeven, dan komt er echt een heel ander stuk bij kijken. Want een boek schrijven is 1, maar het uitgeven is echt een heel andere tak van sport. Een heel andere tak, ja. Ja. En dan kom je ineens bij het de ABN, Nederlandse schrijftaal. En toen dacht ik, ik weet niet of u het had gelezen, maar in groep 5 blijven zitten, omdat ik niet kon lezen en schrijven. Ja, dat heb ik begrepen, ja. En ja, dan moet je ineens een foutloos boek. Natuurlijk. Ja. Maar ja, was er geen redacteur die daar nog een keer overheen ging? Want als je het zelf allemaal moet herstellen of corrigeren wat je zelf geschreven hebt, dan kijk je eroverheen. Ja. Het boek is verkrijgbaar nu? Vanaf deze week, ja. Ja, ja, ja. Ja. En dan kan je het bestellen? Ja, overal in de winkels en online, bij mijzelf. En de gewone lokale boekhandel, die kan het ook bestellen, ja. Denk ik. Ja. Dan weten we de titel nog niet. Een tweede kans. Ja, Het begin. Dat nog een keer zeggen. Ja. En het boek googelen, een tweede kans, dan kom je ook een hele eind, denk ik. Ja, nu, ik ging dat natuurlijk ook doen. Er zijn heel veel boeken die een tweede kans heten. Oh, okay. Dus je moet wel heel goed mijn naam erbij zetten. Dan doen we Wendy Oning erbij. Juist, en dan vind je hem direct. Is mijn gast in de studio. En dank voor het gesprek. En heel veel succes met het volgende boek, waar er al heel veel, ik weet niet meer hoeveel, maar heel veel woorden van klaar zijn. Ja, 32.000 woorden. Kijk eens aan. En hoeveel moet het er worden? Een boek moet eigenlijk 70.000 woorden bevatten. Dan ben je nog even bezig. Dan ben ik nog even bezig, ja. Succes daarmee en nogmaals dank. Dank je wel. Wow.

Prachtige van Christen Burg hier in de late avond, Lady in Red. En daarvoor Frans Gal en Ella Ella. Tuurlijk. Straks een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over, ja, waarover eigenlijk? Oh ja, de inflatie die grijpt natuurlijk in. En hij heeft er natuurlijk zijn visie op in een historisch perspectief. Het komt er allemaal aan na de Eagles met Please Come Home for Christmas. Bells will be ringing this sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends to wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night, Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutation. Sure as the stars shine above. Oh, this is Christmas. Yes, Christmas, my dear. It's the time of year to be with the one you. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik heb zo'n idee dat u altijd zuinig hebt geleefd. U houdt, zoals de gemiddelde Nederlander, niet van risico's. U hebt zich tegen van alles en nog wat verzekerd. Er staan een paar spaarcentjes op de bank. Van aandelen en cryptomunten bent u niet gediend. U weet, als de buurman instapt, staat de beursval voor de deur. Ook zegt men lief altijd, gokken is dokken. De kans is net zo groot, lieve mensen, dat u uw leven lang hard gewerkt hebt en toch nog steeds geen cent te makken. In al zulke gevallen is inflatie slecht nieuws. Het geld waar u altijd zo voorzichtig mee was, dat geld wordt minder waard. We hebben, vertelde het journaal, in 40 jaar niet zoveel inflatie gekend. Nou ben ik de zeven kruisjes gepasseerd. Ik herinner me nog dat we in Nederland jaren hadden met een inflatie van 1% of 10%. Dat was niet zo'n vreselijk probleem. De lonen en de pensioenen stegen met die inflatie mee. Zelfs op lopende rekeningen werd minstens 1% rente betaald en als je je geld vastzette, nog veel meer. Dat bood een zekere bescherming tegen de geldontwaarding. Toch waarschuwden veel politici constant tegen die inflatie. De regering voerde een prijsbeheersing door. Je mocht zonder toestemming niet de prijzen van een product verhogen. Ik herinner me nog dat we het abonnement van het maandblad dat onze stichting uitgaf met 5 gulden per jaar wilden verhogen. Dan moest je eerst bij het ministerie van Economische Zaken met redenen omkleed toestemming vragen. Die kwam natuurlijk wel na 1 paar weken, maar op die manier werden we toch gedwongen goed na te denken over het waarom van onze prijsverhoging. En de procedure had een uitstellende werking. Door bijzondere economische omstandigheden zijn we aan minimale geldontwaarding gewend geraakt. We lazen wel dat de centrale banken miljarden en nog eens miljarden euro's in de economie pompten, zoals dat dan heet. Maar dat had geen gevolgen voor de circulatie van het geld. Daarom kwam de gewenste geldontwaarding van 2% per jaar maar niet op gang. Al die miljarden kwamen immers niet in de reële economie van u en ik terecht. Is dat nu dan eindelijk wel aan het gebeuren met die enorme schaarste aan allerlei goederen van tegenwoordig en de daarmee gepaardgaande prijsstijgingen? Ik bedoel, bent u ook zo bang voor post van uw energieleverancier? Schrikt u ook zo aan de benzinepomp? Geen mens die echt weet hoe het zit. Wel is duidelijk dat de slachtoffers van de geldontwaarding op geen enkele manier worden geholpen. De rente schommelt nog steeds rond 0%. Daar koop je letterlijk niks voor, of liever gezegd nog minder. Aan de vermogensbelasting met dat fictieve rendement van 4% wordt ook niks gedaan. Aan de andere kant, wat is nou 5% geldontwaarding? Een dikke 25 jaar geleden bracht ik wel tijd door in Brazilië. Je moest daar nooit meer dan $100 tegelijk wisselen, want de inflatie bedroeg 40% per maand. Per maand. Als 1 miljoen cruzados $1 of 2 waard was, dan veranderden ze de naam van de munt een beetje, bijvoorbeeld in cruzeiro, en schrapten tegelijk 3 nullen. Spaarders werden wel beschermd. Elke maand bepaalde de regering op grond van het inflatiepercentage hoeveel rente de banken op spaarrekeningen moesten bijschrijven. Ook lonen stegen met de inflatie mee. Grote aankopen deed iedereen op afbetaling. Zonder rente stond er dan met grote letters in de etalage van de wasmachinewinkel. Maar wie de betaling uitstelde tot bijvoorbeeld over 3 maanden, die betaalde wel een bedrag dat inmiddels astronomische hoogte had bereikt. Zo ging dat met superinflatie. Het was een vorm van gokken geworden. Als na 2 maanden bleek dat de geldontwaarding hoger was dan de winkelier had gedacht, boekte jij winst. Anders ging je het schip in. Dat laatste overkwam je natuurlijk als consument bijna altijd, want zo'n winkelier had meer kijk op de ontwikkeling van de geldwaarde dan jij. Anders was hij al lang failliet geweest. Welvarende mensen kochten een Fusca, een Volkswagen Kever, niet om in te rijden, maar om neer te zetten. Het was een waardevast bezit, in tegenstelling tot het papiergeld dat elke dag minder waard werd. Mensen, laten we hoopvol de nacht ingaan. Hier is uit de beroemde musical The Gold Diggers of 1932. We are in the money. Gone are my blues and gone are my tears. I've got good news to shout in your ears. The long lost dollar has come back to the fold. With silver you can turn your dreams to gold. Oh, we're in the money. We're in the money. We've got a lot of what it takes to get along. We're in the money. The sky is sunny. Old man depression, you are through. You done us wrong. Oh, we never see headline about red line today. And when we see the landlord, we can look that guy right in the eye. Oh, we're in the money. Come on, my honey. Let's lend it, spend it, send it rolling around. Oh, why, baby. CIA. We're in the money, oh, I'm on my honey. Let's let it, set it, set it, rolling around. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Als hij bestaat, dan zou ik aan hem willen vragen. God, geef de mens een kans van slagen. En laat het hier niet op zijn beloop. Is er nog hoop? Zou ik wanhopig willen schreeuwen? Waarom wordt er na zoveel eeuwen nog steeds gemoord, nog steeds geleden? Pace Donanobis, pace. De Hof van Eden, geef ons vrede, geef ons vrede, vrede, dona nobis, pacem, pacem, dona nobis, pacem. Robert Long, een beetje kritisch lied op het geloof. Daar was hij wel goed in trouwens. Hè? Heeft er heel wat ditjes over geschreven en gezongen. Geef ons vrede, hoorde je hier. En de Gold Diggers of 1933 hoorde je ervoor. In een ogenblik gaan we het hebben over warm Rotterdam. Dat kunnen we wel gebruiken zo voor de kerst. Mensen in financiële problemen, misschien wel andere problemen, die vinden een warm thuis, zou je kunnen zeggen, bij warm Rotterdam. Wat Warm Rotterdam doet, dat hoor je in een ogenblik na R.E.M. en Man on the Moon. This one. In dit onderwerp praten over Warm Rotterdam. En dan heb ik het niet over de verwarming in de huizen, maar over een stichting. En Annemarieke van Egeraat is in de studio. Welkom, Annemarieke. Om daar wat over te vertellen, want je bent programmadirecteur van Warm Rotterdam. Wat moeten we ons voorstellen bij de stichting Warm Rotterdam? Nou, Warm Rotterdam is in 2016 eigenlijk op initiatief van de Pauluskerk in Rotterdam ontstaan. Omdat de dominee en zijn team zich grote zorgen maakten over de grote hoeveelheid mensen in armoede en schulden in Rotterdam. De bedoeling was daar eigenlijk toen mee om bewustwording van mensen, van Rotterdammers, te vergroten over wat het betekent om in armoede en met schulden te leven. Want onze visie is dat als je snapt wat het met mensen doet, dat het beleid er ook anders uitziet en dat de aanpakken ook werkbaarder zijn dan dat ze nu zijn. Dat is ons uitgangspunt. En worden jullie gehoord? Ja, de gemeente en de politiek ziet ons als een hele belangrijke speler om toegang te krijgen tot mensen die zij professioneel niet bereiken. En dat zijn er veel. Ik zal een cijfer noemen van de 17.000... gezinnen die in Rotterdam ernstig in de financiële problemen zitten, kunnen er 4.000 geholpen worden. blijven er 13.000 over. 13.000 over die nog... Die nog geen hulp hebben, nee. Maar dat wel kunnen krijgen. Of dat wel nodig hebben. Maar willen ze ook hulp? Of zeggen dat ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... Nou, dat ga ik niet doen hoor. Ik ga niet mijn hebben en houden blootgeven. En dat ze weten dat ik arm ben en dat ik mijn hand op moet houden. Nou, kijk, de signalen die wij krijgen... is wel dat niemand ervoor kiest om in armoede of met schulden te leven... En dat er veel angst is en heel veel stress is. Mm-hmm. Dus dat we met elkaar, denk ik, een extra stapje moeten zetten om die mensen te bereiken. En dat we zien dat dat bij de groep die het lastigst vindt om zich te melden, heel goed werkt via informele kanalen en ervaringsdeskundigen. Kan je nou iets voorbeeld noemen van 2016 begonnen, wat jullie nou bereikt hebben in die jaren? Nou, wij hebben, toen ik bij Warm Rotterdam kwam, dat is 2 jaar geleden, was er al een groepje bezig. Twee bedrijven uit Rotterdam, een keurmerkenontwikkelaar en Vercasso. Vercasso is het enige verre incassobureau in Nederland. Die waren destijds al bezig met het ontwikkelen van een keurmerk warm incasseren. En dat is een keurmerk voor bedrijven die incassoprocessen hebben of ze uitbesteden om je incasso humaan in te richten. Ja, ja. En humaan inrichten betekent je gaat in gesprek, je beleid is erop gericht dat je zorg hebt, je personeel weet hoe ze met mensen die in schulden in gesprek moeten gaan. De website is toegankelijk, er staan tekens op voor laaggeletterden. Je gaat op huisbezoek, nou allemaal van dat soort. Het is echt een normenset, het is ook landelijk erkend. En dat hebben wij ontwikkeld. En het eerste keurmerk is vorig jaar uitgereikt aan Havensteder. Dat is een grote woningbouwcorporatie in Rotterdam. En dat betekent dus dat mensen die schulden hebben, betalingsachterstand, huurachterstanden, geholpen worden in plaats van geconfronteerd worden met incasso op incasso, boete op boete. Ja, precies. En steeds hoger en hoger en hoger. Dus het is iets veel socialer. Wij noemen het natuurlijk warm incasseren, want we zijn warm Rotterdam, maar het is sociaal incasseren. Ja. Ja. En daarmee voorkomt Havensteder, en dat is ook echt een doel van ze, zeg maar het aantal huisuitzettingen is in vergelijking met een paar jaar geleden echt enorm teruggelopen. Gewoon omdat mensen geholpen worden. Dan heb je dus warm Rotterdam niet zo slecht gedaan, denk ik. Nou, wij zijn hier heel trots op, maar wij doen dat met ervaringsdeskundigen, want zij hebben het normenkader ook getoetst. En dus de partners in de stad die daar ook in geloven dat het anders kan en anders moet. Samenwerken is daarin ook heel belangrijk. Absoluut. Met elkaar. Ja, duidelijk. Absoluut. Ja. Nou, het is een mooi initiatief om dat te doen. En dat het ook resultaat heeft, dan is het natuurlijk nog veel mooier. Ja. Ja. Als mensen meer willen weten over Warm Rotterdam, website? Ja, we hebben een website, www.warmrotterdam.nl. Mm-hmm. En u kunt een mailtje sturen naar info@warmrotterdam.nl. Ja, en ga die drempel over als je er moeite mee hebt, want ze willen je graag helpen. Absoluut. En mensen die het lastig vinden om inderdaad zich te melden omdat ze in de schulden zitten. U kunt ook een mailtje sturen, want dan kunt u zeg maar met ervaringsdeskundigen van ons in gesprek. En dan word je alleen maar beter van. Daar worden we allemaal uiteindelijk beter van. Ja. Zo is dat, ja. Dankjewel voor dat inkijkje in Warm Rotterdam. Annemarieke van Egeraad, programmadirecteur van die genoemde stichting. En heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. En jij ook weer bedankt voor het meeluisteren met de late avond, want we zijn er doorheen voor vandaag. We hebben nog één prachtig nummer voor je. We trakteren je zo meteen op Laura Pausini en La Solitudine. Ja, ik ga er wat tussen. Morgen is weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, uiteraard met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor deze avond, tenminste als je niet naar de herhaling luistert, mooie nacht. Welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken, nou ja, misschien blijf je werken, zou ook zomaar kunnen. Dan wens ik je een hele goede wacht. En als je even de tijd hebt, check dan onze website www.delateavond.nl. Maar je vindt ons ook op Facebook, Twitter en LinkedIn. En daar vind je alle informatie in de loop van de dag bijvoorbeeld. Maar je vindt dan ook de inhoud van de show als je ergens in de middag even checkt op LinkedIn of de andere socials. Goed, ik wens je nog een mooie nacht. Senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel